Mga kapasta, bago po tayo magsimula, ini-invite ko po kayo na mag-subscribe sa side channel ko na Shadow Weavers. Iba't ibang narrators po ang kasama natin doon, kagaya ni Miss Len, Mira, at syempre si Miss Yana. Tapos ngayon po, makakasama na rin natin doon si Nikki ng Episode Nikki. Sana po mabisita nyo mga kapasta at mag-subscribe na rin po kayo. Ito po ang side channel ko mga kapasta, ang Shadow Weavers. Sana po suportahan nyo. Maraming salamat po mga kapasta. Nangyari ito nung minsang magbiyahe kami ng kapatid ko mula Maynila hanggang Bicol. Nagpalitan lang kami sa pagdadrive hanggang sa marating namin yung bahay namin sa Naga. Bago kami makarating sa amin ay may naranasan muna kaming kababalaghan. Nagsimula kaming magbiyahe ng alauna ng madaling araw para makatakas sa traffic. At nung nasa bandang Quezon na kami, ay doon kami nagpagas, doon sa Shell. Ako yung naiwan sa kotse, habang yung kapatid ko naman ay pumasok sa convenience store ng Shell para bumili ng maiinom at ilang makakain na rin. Nakatingin ako sa kanya habang papasok siya sa store. At kitang kita ko, Sir Neb, na bumukas ng kusa yung pinto kahit medyo malayo pa yung kapatid ko. Napakusot ako ng mata kasi baka inaantok na ako. Naisip ko na baka motion sensor yung pinto ng store, kaya ganon. Binanggit ko yon doon sa attendant na nagagas sa akin at gumiti lang siya. Hindi ko alam kung narinig niya ako o ano, pero hindi ko na lang inulit. Pagsakay ng kapatid ko ay sinabi kong motion sensor yata yung pinto ng Select dahil bumubukas mag-isa. Tinawanan niya ako sabay-sabi na may batang pulubi raw na nagbukas para sa kanya. Nagulat nga rin daw siya kasi hindi niya agad napansin yung bata. Pagkatapos noon, niyaya niya akong matulog muna sandali dahil napuyat daw kami pareho. Hindi kami sanay sa mahabang biyahe ng kami lang ang nagdadrive, kaya pumayag ako. Sabi ko hanap na lang kami ng hotel at matulog saglit bago dumiretso. Text na lang namin sina mama na malilate kami ng pagdating. So fast forward, nakatulog na kami doon sa motel. Kinatok kami ng staff kasi lagpas 12 oras na kaming naka-check-in. Ang sarap kasi ng tulog namin. Napahaba yung pagpapahinga namin. So balik na kami sa driving. Madilim na naman pero mas okay ngayon kasi mas alerto na kami. Maya-maya bigla na lang lumamig sa loob ng kotse. Hininaan namin yung aircon hanggang sa patayin na talaga namin kasi sobrang lamig talaga. Naisip namin na baka kasi gabi lang. Pero naisip din namin na baka magkakasakit kami dahil sa pagod. Uminom na agad kami ng baon namin na gamot para makasigurado. Pero nilalamig pa rin kami. Nagkatakutan na kami ng kapatid ko, Sir Neb, na baka may kasabay kami na hindi nakikita. Mabuti na lang at dalawa kami, kaya hindi gaanong nakakatakot. Pero sa totoo lang, Sir Neb, malaking factor sa ginaw ko noon ay yung kilabot. Hindi ko na lang sinabi sa kapatid ko dahil baka matakot din nga siya. Pagdating sa amin, pagod na kami. Mag-aalas 12 na ng gabi at hindi pa natutulog sina mama, kakahintay sa amin. Naroon pati yung mga pinsan namin, kaya inabot ng madaling araw ang kwentuhan. At ito na nga, Sir Neb, bandang alas 4 na kami nagsitulog. Yun palang isa naming pinsan na parang wala pa sa mood matulog ay may insomnia. Hindi siya natulog kahit noong plakda na kaming lahat. Tapos pumasok siya sa kwarto namin ng kapatid ko kasi magbibigay raw siya ng ekstrang unan. Kaso pagpasok niya ay may batang lalaki raw na nakaupo sa sahig at nakasandal sa kama. Lumabas daw siya agad dahil alam niya na hindi tao yung batang yon. Ginising kami nila mama noong kinuwento sa kanila ng pinsan namin yung nakita niya noong nag-aalmusal na sila. Antok na antok pa kami pero nawala yung antok namin nung sabihin na may kasama raw kaming bata. Nagpausok na raw ng insenso yung pinsan ko at tumakbo raw yung bata. Pero hindi niya alam kung saan nagpunta. Grabe yung takot namin noon, Sir Neb. Lalo pa noong dinescribe ng pinsan namin yung itsura ng bata at nagfit sa description ng kapatid ko doon sa batang nagbukas ng pinto sa kanya sa Select noong nasa Quezon kami. Sir Neb, ibig sabihin pala ay halos isang araw na namin kasama yung bata. Baka hanggang doon sa tinulugan namin ay naroon siya at nakabantay sa amin. Tapos naaalala pa namin yung biglang paglamig ng kotse. Grabe, kinikilabutan pa rin ako hanggang ngayon. Nagpatawas kami ng kapatid ko at pati yung bahay at kotse ay pinaklens sa albularyo. Wala naman daw masamang intensyon yung bata. Sumama lang daw talaga sa amin. Pero kahit na ano pa, Sir Neb, espiritu pa rin yun at hindi siya dapat nakikimingle sa mga buhay. Parehong freelance ang trabaho namin ng kapatid ko, kaya kahit hindi kami bumalik ng Maynila ay okay lang. Kaso syempre may mga naiwan pa rin kaming gamit, kaya kailangan naming bumalik after ng ilang linggo rin. Hinding-hindi na kami nag-stopover doon sa gas station malapit sa Quezon noong pa-Maynila na kami. Magandang araw po sa lahat ng tagapakinig ng Pinoy Creepypasta, lalo na sa inyo, Boss Nebkero. Ako po si Tino, at gusto ko sanang mag-share ng kwento sa inyo tungkol sa naranasan ko na kababalaghan. Around 2016 o 2017 ito nangyari, basta ilang taon pa bago nag-lockdown, kasi buhay pa rito yung kakilala kong namatay dahil sa COVID. Ang nangyari kasi, Sir Neb, bandang alas 2 ng madaling araw, nang makaramdam kami ng gutom ng misis ko. Nag-crave siya bigla ng siopaw, kaya nagpunta kami sa 7-Eleven. Walang customer ng mga oras na yon, kaya naisip namin na doon na lang kumain. Nakaupo na kami at kumakain ng siopaw nang maisip kong magkape. Malamig pareho yung drinks namin, pero biglang nagbago yung isip ko, kaya pumili ako ng kape sa stante. Bali yung 7-Eleven dito sa amin ay nasa bandang gilid ng glass walls yung tatlong mesa, tapos tatlong hilera din yung mga stante, at yung lagayan ng mga kape ay nasa kabilang side sa tapat ng mga chiller. So nasa magkabilang part kami ng store ng asawa ko. Habang pumipili ako ng kape, napansin ko na may babaeng dumaraan sa likod ko. Nasasagi pa nga niya ako, kaya umusog ako malapit sa stante. Dalawang ulit siyang dumaan na parang pumipili naman ng cold drinks, kaya naroon din siya sa pwesto ko. Actually, kasya yung tatlong tao na magkakasalubong sa part na yon, kaya naaasar ako na parang sinasadya ni ate na bungguin ako, kaya hindi na rin ako nagtagal sa pagpili ng kape. Iniisip ko pa kasi kung black o creamy coffee ang kukunin ko. Kaso dahil nga doon sa babae, ay dumampot na lang ako ng kung ano at nagbayad na. Noong tinitimpla ko na yung kape, ay napansin ko na padaan-daan na naman si ate sa mga gilid ng stante. Hindi na niya ako binubunggo, pero doon naman siya pumupuesto sa mga dulong part ng mga rack, kaya parang nakasilip siya sa akin. Nagmamadali na akong lumapit sa asawa ko, kasi feeling ko pinagtitripan ako ng babae. Ayokong mag-feeling, Sir Neb, pero yun bang bubungguin ka ng ilang ulit tapos sisilipin ka pa? Eh ano pang mararamdaman mo? Pagkaupo ko sa table namin ng asawa ko, eh natawa siya sa akin. Bakit daw nakasimangot ako? Eh di sinabi ko sa kanya yung dahilan. Mahina lang kasi baka marinig noong babae, tapos biglang mag-react. Si Mrs. naman medyo napakunot yung noo, since nasa gilid nga ng glass panel yung mesa, tapos nakaharap pa siya sa pinto, ay kita niya yung mga pumapasok at lumalabas na customer. Mula raw nang pumasok kami, Sir Neb, ay wala pang ibang customer yung store. Kami lang daw at dalawang crew ang naroon. Sabi ko naman ay baka nauna na sa amin yung babae at nantitrip sa akin. Umiling si Mrs. Kung may iba pa raw customer bukod sa amin, edi sana nakita agad namin pagpasok. Tsaka noong pumipili pa lang kami ng ibang kakainin maliban doon sa siopaw. Medyo naliwanagan ako sa sinabi niya, kaya kako, bilisan na namin. Baka kako, sumunod pa sa amin sa bahay yung kung anuman na nantitrip sa akin. Napag-usapan patuloy namin yung mga trending na pagpapagpag sa 7-Eleven. Noong pauwi na kami, ay palingon-lingon ako sa likod, dahil baka sumusunod pala sa amin yung babae. Nakasalubong pa namin yung kakilala ko na namatay nga sa COVID. Napakwento saglit at nang malaman niya yung naranasan ko, ay niyaya niya kaming sumama sa kanya at magtapsi sa kanto. Huwag daw muna kaming dumiretso pa uwi dahil baka makarating pa sa bahay namin yung babae. Natakot naman kaming mag-asawa kaya sumama kami. Napakain patuloy kami kahit kakakain lang. Pero ayos lang dahil mukhang wala naman ngang nakasunod sa bahay namin. May napanood ako sa TikTok tungkol sa babae na nabati ng aswang. Sir Neb, alam mo totoo talaga yon. Naranasan ko talaga yung mabati ng aswang noong nag-aaral pa ako. Ang alam lang kasi natin ay nambibiktima sila ng mga may sakit o kaya buntis. Pero hindi pala. Kahit healthy ka naman at hindi nagdadalang tao, eh mabibiktima ka nila kung gugustuhin nila. By the way, ako nga pala si Jericho. Lalaki ako, so imposible akong magbuntis kaya kung iisipin ay wala talagang dahilan para aswangin ako. Pero ayun nga, nabiktima pa rin ako. Hindi ko alam kung bakit pero ito po ang kwento. May malapit na 7-Eleven doon sa university kung saan ako nag-aaral. Kaya tuwing hapon bago umuwi ay dumaraan ako roon para bumili ng makakain. May isang beses na sobrang dami ng customer kaya ang haba ng pila sa cashier. Eh nakita ko yung irregular na student na kaklase ko. Malapit na siya sa cashier kaya nakisuyo ako sa kanya na isabay sa pagbabayad yung binili ko. Pumayag naman siya kaya lumabas na ako para hindi na rin crowded sa loob. Hindi na kasi kinakaya ng aircon yung dami ng tao. Mainit na. Nagse-cellphone lang ako sa labas nang maramdaman ko na may nakatingin sa akin. Paglingon ko sa kabilang side ng kalsada, nakita ko na may babae na nakatingin sa akin. Hindi naman siya mukhang sketchy kasi maayos naman siya at mukhang malinis. So hindi ko na lang pinansin kasi naisip ko na baka aksidente lang siyang napatingin sa akin. Nag-cellphone na lang uli ako at sinilip sa loob ng tindahan yung kakilala ko. Tatlong customer pa bago siya. Pag-angat uli ng tingin ko, papalapit na sa akin yung babae na nakatingin pa nga sa akin. Sa pagkakataong yon, nakatitig talaga siya sa mata ko at nakangiti. Umusog ako ng konti kasi akala ko papasok siya sa 7-Eleven. Baka nakaharang ako sa pinto. Kaso tumabi siya sa akin tapos nag-hi. Nag-hi na lang din ako at tuloy pa rin sa pagsiselfone. Nagtatanong siya kung saan daw ako nag-aaral, kung ano raw ang course ko. Pati parents ko tinatanong niya. Nung tinanong niya ako about sa parents ko, sabi ko na lang, bakit po? Ang sabi niya naman, mukhang pamilyar daw ako. Baka kilala niya yung parents ko. Noong oras na yun naisip ko na baka scammer yun. Baka budol-budol o kung anumang gang. Kaya ibang pangalan ang sinabi ko. Bigla siyang tumawa ng mahina. Sabay tapik sa balikat ko. Masyado raw akong sigurista. At gusto niya ang mga katulad ko. Iba yung dating ng sinabi niya, Sir Neb. Kaya umatras ako at sinabihan siya na layuan ako dahil ayoko ng gulo. Tatawa-tawa lang siya. Lumayo na pero bago siya makalayo ng tuluyan, sinabihan niya ako ng see you next time. Sakto naman lumabas na yung kakilala ko at binigay yung binili ko. Nag-thank you ako sa kanya tapos umuwi na ako. Sa bahay, doon na ako nilagnat at nagsuka. Nagdiarrhea din ako. At naisip ko na baka hindi bukal sa kalooban noong kakilala ko na isabay sa pagbayad yung pinamili ko. Kaya sumakit yung tiyan ko sa kinain ko. Nawala na sa isip ko yung babae. Hindi ako nakapasok the next day kasi sobrang sama ng pakiramdam ko. Na-confine pa ako, Sir Neb, dahil sa diarrhea na sinasabayan ng mataas na lagnat. Sabi nga ni Mami nagde-deliryo raw ako. Sabi raw ako ng sabi na huwag silang lalapit kasi ayoko raw ng gulo. Parang takot na takot daw ako sa kanila. Sa ikatlong araw ko sa ospital ay hindi pa ako gumagaling. Nagdala na ng faith healer si Daddy. Pagpasok noong faith healer at pagtingin sa akin, Sabi agad niya, inaaswang daw ako. Tinitigan niya lang ako sa mga mata. Tapos sinabi niya na may nakausap daw akong babae. Kinukulit ako pero sinungitan ko raw. Doon ko naalala yung sa 7-Eleven. Kaya napakwento na ako. Yun na raw yun. Aswang daw ang babae at kinursunada ako. Posible raw na nagkagusto sa akin o gusto lang akong paglaruan. Tinapalan ako noong faith healer ng dahon na pinaapuyan at nilagyan ng langis sa tiyan. Yun lang ang ginawa niya, Sir Neb. Tapos guminhawa na yung pakiramdam ko. Nakalabas ako ng ospital the next day. Medyo na trauma akong dumaan sa convenience store noon kasi baka naroon lang sa tabi-tabi yung babae. Pero buti na lang at hindi ko na ulit siya nakita. Since then ay lagi na akong may dala na luya sa bulsa kasi sabi nila, pangontra daw yun sa bati. Hello sa lahat. Ako nga pala si Claire. At ang isi-share kong karanasan ay nangyari sa amin ng best friend kong si Mila. Mag-best friend na kami ni Mila mula pa noong high school. Hanggang sa makapag-OJT kami sa bandang Intramuros ay magkasama pa rin kami. Mas naging madali ang OJT namin dahil nga magkasama kami. Lalo kaming naging close dahil doon. So minsan na off namin ay naggala muna kami at pumasok sa 7-Eleven. Hindi ko na maalala kung saan banda kasi tambak ang convenience store doon. Parang kanto-kanto nga lang sila actually. Ayun na nga, kumakain kami ng rice meal nila nang sipain ni Mila yung paa ko sa ilalim. Napatingin ako sa kanya tapos may ngingusu siya sa bandang left namin. E nasa dulong mesa kami. So ang ngingusu niya ay yung parang stock room na ng store. Sumilip ako at may nakita akong kuya na naka-side view ng slide sa amin. Parang naka 90 degrees siya. Kaya yung kita lang namin ay yung buong likod niya. Tapos tenga, konting pisngi, mata at ilong. Sir Neb, sa anggulo ni kuya ay parang kahawig niya yung Korean actor na si Lee Jong Suk. Kung pamilyar kayo sa kanya ay alam nyo na ubod ng gwapo yung artistang yon. Crush namin ni Mila at ng iba pa naming kakilala. Ang tangkad pa ni kuya sa 7-Eleven. Tapos maputi rin at medyo payat. Diyos ko po, Sir Neb, kung literal na sumasabog ang ovaries, baka baog na kami ni Mila nung time na yon. Nagsipaan na kami ng nagsipaan sa ilalim ng mesa. Tapos sabi niya, sana raw humarap kasi baka talikogenic lang si kuya. Tapos kapag humarap ay nakaka-disappoint. Ang lakas-lakas ng heartbeat ko noon kasi kilig na kilig talaga ako. Ilang minuto rin naming pinapanood si kuya. Kaso napansin namin na hindi siya gumagalaw sa pwesto niya. Ano ka ko yun? Baka standy lang. Si Mila naman parang tanga na talagang sinisilip-silip niya si kuya. Halos matumba na siya sa upuan, kakahabol sa mukha noong lalaki. Tapos sabi niya, lalapitan na raw niya. E di syempre pinigilan ko kasi parang ang low naman namin kapag ganoon, una nang lumapit sa lalaki. Sabi ko, hayaan muna namin kasi baka busy. Baka iikot din doon sa mga chips o kaya naman haharap na mismo sa amin at lalakad sa direksyon namin. Kaso Sir Neb, ilang minuto na ang dumaan at wala talagang movement si kuya. Halos 5 minuto na namin siyang tinititigan pero nakatayo lang siya at nakatalikod sa amin. Kinutuban na kami ng kakaiba ni Mila. Napansin ko na may malaking bilog na salamin doon sa may kabilang side ng store. Yung part na malapit kay kuya at makikita siya sa salamin. Kaso walang kuyang alalidyong suk sa salamin. Wala siyang refleksyon, which is napaka imposible naman kasi sa tangkad niya halos maabot na niya yung salamin. Hindi ko na yun nasabi kay Mila kasi biglang may dumaan na 3 estudyante at tinagusan lang nila si kuya. Kitang-kita naming dalawa yon ni Mila, kaya nagkatinginan na lang kami. Hindi na kami nagkibuan at umalis na lang. Paglabas namin ng store, nilamig kami bigla. Noon namin naramdaman yung kilabot. Kaya pala hindi kumikilos si kuya. ano kayang itsura niya kung humarap siya sa amin? Nagtatalon na sa kilabot si Mila kasi kamuntik na niyang lapitan yung lalaki na yon. Baka raw wasak yung muka kaya hindi makaharap sa amin. Tapos makikita raw niya yon nang malapitan. Hindi kami matapos-tapos sa kwentuhan dahil doon. Isa yun sa makakapagpatunay na talagang may mga multo sa 7-Eleven. May kwentong kababalaghan po ako na nangyari sa isang convenience store na tawagin na lang natin na Big Start. Tanghaling tapat ito nangyari, kaya iisipin mo talaga na walang katatakutan na pwedeng maganap. Kumakain ako noon ng famous fried chicken ng Big Start nang may makita akong dalawang lalaki na in my opinion mga may tama o kaya ay nakabatak ng illegal na droga. Papalapit sila sa Big Start kaya binilisan ko na yung pagkain. Actually hindi ko na nga inubos yung kinakain ko kasi binitbit ko na para sumakay sa kotse. Nasa lubong ko pa yung dalawang lalaki at inambaan nila ako. Tumakbo na agad ako at narinig ko pang pinagtawanan nila ako at sinigawan ng duwag. Nakahinga lang ako ng maluwag nung nasa kotse na ako. Yung mga ganoong eksena yung tipong makukutuban mo na may hindi magandang mangyayari. Kaya niready ko na yung cellphone ko. Nakita kong pumasok yung dalawang lalaki sa store. Hinihintay ko nga kung magkakasigawan kasi may holdapan nang nangyayari. Pero maya-maya lang ay lumabas din sila at may bitbit na plastic. Akala ko okay na. Kaso may nakitang pulubi na nakaupo sa gilid yung mga lalaki. At ayun na nga, pinagtripan nila. Kumuha ng chicken sa plastic nila yung lalaki. Tapos iniabot doon sa pulubi. Noong kukunin na bigla ba namang tinuhod sa muka. Tawanan sila ng tawanan. Tapos may isa pang lalaki na nakakita at sinaway sila. Kaso naglabas ng patalim yung isa sa dalawang lalaki at nagbanta na huwag makialam. Sa part na yon, Sir Neb, tumawag na ako ng pulis. Kasi hindi na maganda ang nakikita ko. Baka saksakin pa nila yung pulubi na nananahimik lang. Pinagsisipa pa nung mga lalaki yung pulubi. Tapos walang makaawat sa kanila kasi nang aambangan ng saksak. Habang kausap ko yung nasa hotline, bigla ba namang nagsuka yung isa sa mga lalaki. Napatanga ako kasi yung sinusuka niya kulay itim. Maya-maya yung kasama naman niya ang namilipit at nagsuka rin. Natapos na yung tawag ko sa pulis at darating na raw sila. Kaso pagtingin ko uli doon sa mga lalaki, ay wala na yung pulubi. Bumaba ako ng kotse at hinanap kung saan yung nagpunta. Pero hindi ko na siya nakita. Pati yung ibang witness ay nagulat na lang rin at nawala yung pulubi. Yung dalawang lalaki naman ay halos naligo na sa suka nila na kulay itim. Nung dumating na yung mga pulis, ay nagpatawag na rin sila ng ambulansya dahil nga roon sa dalawa. Yung isa sa dalawang lalaki raw ay namatay dahil durog na durog yung atay. Para daw ginulpi. Samantalang yung isa naman daw ay parang nabaliw noong dinala sa ospital. Wala na akong ibang balita sa nangyari sa kanila, Sir Neb. Pero yung pulubi na pinagtripan nila ay hindi na ulit nakita sa lugar na yon. Sir Neb, malaki ang paniniwala ko na may ginawa sa kanila yung pulubi na yon. At ang masasabi ko lang ay deserve nila yung nangyari sa kanila. Good morning, Sir Neb. Matagal niyo na po akong listener. Taga Manila po ako at tawagin mo na lang akong Bingbing. Nagtrabaho po ako sa 7-Eleven. May naging karanasan ako doong hindi ko makalimutan at yun po ang isishare ko sa inyo. Ilang buwan na ako roon nung mangyari yon. Isang babae ang pumasok sa store. May edad na pero kita mo pa rin yung ganda ng muka at ganda ng hubog ng katawan niya. Kahit babae rin ako ay humanga talaga ako sa tindig pa lang niya. Hindi naman siya mukhang mayaman o sosyal. Simple lang pero masarap tignan kaya hindi ko naiwasan na hindi siya sundan ng tingin. Nung mapalingon ako sa isang salamin ng store, ay nanlaki yung mga mata ko. Kinilabutan ako, Sir Neb, kasi nakita ko yung reflection niya sa salamin na walang ulo. Napalipat ako ng tingin sa kanya mismo. Pero kapag sa salamin ako titingin, ay wala talaga siyang ulo. Tapos tumingin siya sa akin. Nagbaba agad ako ng tingin kasi ayokong mahalata niya yung takot sa mukha ko. Kaso nilapitan niya ako, at yung sinabi niya ay mas kinabigla ko. Ang sabi niya, huwag ko na lang daw pansinin ang nakita ko. Nagmaang-maangan ako. Tinanong ko sa kanya kung ano pong nakita ko. Alam daw niya na nakita ko siyang walang ulo. Hindi raw ako ang unang tao na nakakita nun. Tinanong ko siya kung paano naman niya nalaman. Noon daw naglipat ang tingin ko sa refleksyon niya sa salamin at sa kanya, ay alam na raw niya na may nakita ako. At yun ay ang refleksyon niya sa salamin na walang ulo. Hindi ko nakuha ang sagot na hinahanap ko sa sinabi niya. Oo, nakita niyang naglipat ang tingin ko sa kanya at sa salamin, at ipagpalagay na nakita niyang nabigla ako at natakot. Pero paano niyang malalaman kung ano yung nakita ko kung hindi ko pa naman sinasabi sa kanya? Ngumiti siya sa akin at sabi niya, meron daw akong third eye kaya nakita ko yon. Tinanong ko siya kung hindi ba siya natatakot kasi nakangiti pa siya. Ang sagot niya, maraming beses na raw na may nakakita sa kanya na walang ulo. Pero hanggang ngayon naman ay buhay pa siya, kaya bakit siya matatakot? Ibig sabihin lang daw noon ay hindi totoo ang pamahiin na kapag nakita mong walang ulo ang isang tao, ay mamamatay na ito. Bago niya ako tinalikuran, nilingon pa niya ako at sinabihang ingatan ko raw ang sarili ko. Tumango na lang ako at hinatid siya ng tanaw palabas ng store. Kahit takang-taka ako at naging palaisipan sa akin yung babaeng yon, ay pinilit ko na lang na mawala siya sa isip ko. Ang dami ko nang pinoproblema. Ayoko nang dagdagan pa. Maski kanino sa mga kasamahan ko ay hindi ko sinabi yung naging pag-uusap namin sa store tungkol sa refleksyon niya. Ilang araw ko ring iniisip yung pangyayaring yon, Sir Neb. Ramdam ko talaga na hindi pangkaraniwan yung babaeng yon. Pero wala naman akong mabigay na eksplanasyon. Magmula noon, hindi ko na siya nakita sa store. Sana lang sa mga oras na ito ay nasa maayos ang lagay niya. Sir Neb, kamusta po kayo? Sana po ay nasa mabuti ka kapag natanggap mo ang padala kong kwento. Ako po si Mary, dating nagtrabaho sa mini-stop na Uncle John na ngayon. First time kong magtrabaho nun, kaya ang overprotective kong papa ay hinahatid pa talaga ako ng motor kahit dalaga na ako. Nakasanayan ko na rin yung ganoong style ni papa, kasi mula elementary hanggang college ay siya talaga ang tagahatid sundo ko sa school. Si mama kasi ang nagtatrabaho, tapos si papa ang nasa bahay at gumagawa ng lahat ng gawaing bahay, pati yung pag-aalaga sa akin. Dahil sanay na ako kay papa, kaya kahit pinagtatawanan ako ng iba ay okay lang. Mas komportable naman ako na kasama siya. Yung mga kasamahan ko sa trabaho, kilala na rin si papa dahil nga lagi akong nakikita na hinahatid at sinusundo. Kapag napaaga siya ng sundo, nakikipagkwentuhan muna siya sa mga kasamahan ko sa loob, o kaya naman ay sa mga vendor sa harap ng store. Hanggang sa magkasakit si papa at ma-confine sa ospital, parang nanibago ako na hindi na muna niya ako maihahatid o masusundo sa trabaho. Pati mga kasamahan ko, nanibago rin na hindi siya nakikita sa oras ng pasok namin at uwian. Pero sabi ko kay papa, okay lang, basta magpagaling siya agad. Sa kidney yung naging sakit niya, Sir Neb. Isang araw bumuhos yung napakalakas na ulan. Problema ako kasi hindi ko naging ugali ang magdala ng payong. Alam ko naman kasi na palaging meron noon si papa dun sa malaking bulsa ng short niya. Sa isip ko kung nandun siya, hindi ko po problemahin yung ulan, dahil sigurado akong may bitbit siyang payong. Maya-maya pa, habang inaayos ko na yung sarili ko para sa pag-uwi, ay lumapit yung kasamahan ko at sinabi niya na nasa labas lang daw si Papa ko. Nagtaka ako. Hindi ko alam kung nakalabas na siya ng ospital at kung makalabas man, dapat ay nagpapahinga pa siya sa bahay. Tinanong ko mabuti yung kasamahan ko kung nakita ba talaga niya si Papa. Baka niloloko lang ako. E di tignan ko raw. Sinilip ko nga mula sa glass wall ng convenience store kung nandoon ba talaga si Papa. Alam ko naman kung saan siya pumupuesto kapag sinusundo niya ako. Tama yung kasamahan ko. Nandoon nga si Papa. Naka side view ito ng tayo, suot yung kapote niya. Hindi ko alam kung matutuwa ako o hindi, Sir Neb, kasi alam ko naman na kagagaling lang sa sakit ng Papa ko. Bakit niya ako susunduin agad, lalo na at malakas pa yung ulan? Pero sa kabilang banda ay na-appreciate ko naman yung pagpunta niya roon dahil alam kong inaalala lang niya yung pag-uwi ko. Alam niya kasi na hindi ako nagdadala ng payong. Lumabas ako ng store para papasukin muna si Papa sa loob. Pero paglabas ko, wala na siya sa kinatatayuan niya. Napakunot yung noo ko at nagpalinga-linga. Hindi ko talaga siya makita. Pati yung motor niya, wala rin naman doon. Kinabahan ako, kaya tinawag ko yung kasamahan ko na nagsabing nandoon si Papa. Tumango ito at sabi, oo raw, nakita nga niya yung Papa ko na nakatayo roon. Kaya sinabi niya sa akin. Sabi ko sa kanya, ako rin naman nakita ko siya. Pero paglabas ko nga ay wala ito. Naghintay pa kami ng ilang saglit. Kasi sa isip ko baka umalis lang sandali si Papa. Baka may binili. Tinawagan ko si Mama para siguraduhin na sinundo nga ako ni Papa. Pero ganun na lang yung pagtataka ko, Sir Neb. Kasi sabi ni Mama, ano raw ang sinasabi kong sinundo ako ni Papa? E nasa ospital nga si Papa. Imposibleng imposible raw ang sinasabi ko. Natulala na lang ako, Sir Neb, nung binaba ko yung tawag. Naniguro pa uli ako. Lumabas pa ako ng store kahit umuulan. Pero wala talaga yung Papa ko na nakita ko at ng katrabaho ko. Ngayong kinukwento ko to, Sir Neb, nalungkot na naman ako bigla. 3 weeks kasi pagkatapos ng experience kong yun ay binawian ng buhay si Papa. Ngayon po, umaasa ako na kapag malakas yung ulan, sana kahit multo na lang niya, makita ko siyang nag-aabang sa akin. Kahit hindi ko siya makausap, basta makita ko lang uli si Papa. Magandang araw, Sir Neb at mga kapasta. Nagtatrabaho ako sa isang branch ng convenience store na itago natin sa pangalang Betamart. Ang ibabahagi ko sa inyo ay yung karanasan ng isang bagong kasamahan sa trabaho na itago na lang natin sa pangalang Dante. Dahil bago si Dante, inaalalayan muna namin siya sa trabaho niya. May napansin lang ako kay Dante, Sir Neb. Palagi siyang akala mo nabibigla. Hindi ko alam kung magugulatin ba talaga siya o parang sakit yon. Parang mannerism. Yung akala mo ay may nakitang kung ano. Alam niyo yung sa aktong nagulat? Ganoon lagi siya. Nung una hindi ko pinapansin kasi naisip ko nga baka mannerism. Hindi lang pala ako ang nakakapansin. Yung ibang kasamahan din namin. Pero walang naglakas loob na tanungin siya. Nung dumaan na yung mga araw, tsaka ako lang siya tinanong kung bakit parang lagi siyang nagugulat. Ang inaasahan kong isasagot niya sa akin, eh ganun talaga siya. Pero iba ang sinagot niya, Sir Neb. Ang dami raw kasing multo sa store na yon. Ako ang nagulat sa sinabi niya. Anong multo ba yun? Ang tagal ko na kasi ron pero ni minsan wala pa akong nakitang multo o naramdaman man lang. Pinabless yung lugar na yon at lagi rin namang maraming tao. Kaya imposibleng pamahayan ng multo o ng kahit isang multo man lang. Hinila ako ni Dante sa isang tabi. Hininaan lang niya yung boses niya habang sinasabi sa akin na totoo raw na maraming multo roon. Meron daw siyang agimat na nagbibigay sa kanya ng kakayahan para makita sila. Maya't maya ay may nakakabangga siyang multo, kaya maya't maya rin siyang nagugulat. Kahit hindi ako naniniwala, ay sinakyan ko na lang siya. Tinanong ko kung totoong may mga nakikita siyang multo ron, ay ano ang itsura, tsaka ba't sila nandun. Sabi niya ang itsura nila ay parang mga zombie na palakad-lakad lang. Kapag nakakabangga niya ang mga ito, ay para siyang bumabangga sa malamig na hangin. Yung hangin na may puwersa kasi nararamdaman talaga niya. Hindi naman daw nananakit ang mga ito. Kung bakit sila nandoon, ay hindi rin niya alam. Tinanong ko kung sa loob lang ba ng store o meron din sa labas. Sa loob lang daw. Parang nakakulong daw ang mga kaluluwa sa loob ng store na yon. Bakit hindi niya ako sila tanungin kung ba't sila nandun? Hindi raw niya sila nakakausap. Wala pa raw siyang narinig na nagsalita isa man sa kanila. Ayaw din daw niya na makipag-usap sa kanila. Dahil ang totoo ay natatakot din siya. Ni hindi nga raw niya matagalan na tignan ang mga yon. Naisip ko kaya siguro siya laging nakayuko na parang may iniiwasang tignan. Bilin sa akin ni Dante na huwag ko nang sabihin yon sa mga kasamahan namin. Kasi hindi rin naman daw sila maniniwala at baka matakot lang. E ba't niya sinabi sa akin kako? Dahil daw may tiwala siya sa akin at ako ang pinakamabait sa kanya sa mga kasamahan naming crew. Ako naman Sir Neb, hindi na mapakali. Pati tuloy ako napapalinga. Baka nga may mga multo ron. Hindi ko naman masabi sa mga kasamahan ko dahil pinagkatiwalaan nga ako ni Dante. May isang linggo pa siguro yung lumipas noon at bigla na lang hindi pumasok si Dante. Hindi naman siya nag-resign. Ang balita lang namin nagkasakit tapos nagpa-albularyo daw. Ang nakita raw sa tawas mga kakaibang nila lang. Nakakatuwaan daw si Dante. Ang sabi naman ng stepsister niya na nakausap namin nung nagpunta sa store, may sakit daw sa isip si Dante kasi kung ano-ano na ang nakikita. Balak din daw nila na patignan ito sa doktor. May history daw kasi ang father side niya na may mga kakulangan sa pag-iisip. Sa mga nalaman ko tungkol kay Dante, naisip ko kung totoo ba talagang nakakakita siya ng mga multo o dahil lang yon sa sakit niya sa utak. Hindi ko masiguro Sir Neb kasi hindi na rin nakabalik sa trabaho si Dante. Tapos wala na kaming nabalitaan tungkol sa kanya. Pero may isang pagkakataon Sir Neb na naging dahilan para mapaisip uli ako sa mga sinabi ni Dante. Papasok na ako noon sa trabaho. May inasista kong pamilya na nakakotse. Tinabi ko yung motor nung kasamahan ko kasi nakaharang sa parking. Wala na kasing spot noon. May dalawa silang anak, isang lalaki at isang babae. Naaalala ko nagtatawanan pa sila nung bumaba ng kotse. Pinagbuksan ko pa sila ng pinto. Tapos Sir Neb, bigla na lang nag-iiyak yung batang lalaki. Tapos tinakpan niya yung mga mata niya. Napatingin sa kanila lahat yung tao sa store, pati yung mga kasama ko. Nung tinanong yung bata kung anong problema, nangilabot ako sa sinagot niya. Ang daming mga multo, Mami! Nakakatakot sila! Nung marinig ng nanay niya yung sinagot ng bata, agad niya siyang binuhat. Tapos sinenyasan yung asawa niya. Umalis sila agad ng store Sir Neb. Para bang alam nila yung kakayahan ng anak nila. Mula nang nangyari yon, napaisip na ako. Totoo kayang may problema lang sa pag-iisip si Dante? O baka naman may mga nakikita talaga siya na hindi namin nakikita? Kamusta po ang lahat? Ako po si Maki Sir Neb, crew ng 7-Eleven. Hindi ko na lang po babanggitin kung saang branch. May karanasan lang po ako doon na gusto kong marinig din ng mga listeners mo. Isang beses kasi habang abala kami sa trabaho, may nakapasok na taong grasa. Nag-aayos ako noon ng mga products sa rack. Nagulat ako nung lapitan ako nung taong grasa. May bakas ng pagkasunog yung kalahati halos ng mukha niya. Lalaki siya na gulo-gulo yung buhok. Madumi at mabaho. Hindi sana nang lalait ako Sir Neb, pero ganoon talaga yung itsura niya. Kinalabit niya ako. Hindi ko alam kung anong magiging reaction ko kasi may takot talaga ako sa mga tulad niya. Nung grade 3 ako, natatandaan ko nung hinabol ako ng taong grasa. Buti na lang at mabilis akong tumakbo noon. Doon nagsimula yung takot ko sa kanila na dinala ko hanggang sa paglaki. Tumayo ako at dumistansya pero sinusundan niya ako. Sabi ko na lang labas na siya. Hindi siya pwede roon. Tatawagin ko na sana yung kasama ko para siya ang magpalabas. Sakto naman pabalik na yung guard namin. Pero bigla akong hinawakan sa braso nung taong grasa. Tapos tsaka niya sinabi na mamamatay na raw ako. Malapit na. Kinilabutan ako habang sinasabi niya yon. Paulit-ulit niyang sinasabi na mamamatay na raw ako. Kahit inaakay na siya nung guard palabas ay panay pa rin ang sabi niya nun. Tinuturo pa niya ako dun sa guard at sinabing, "Mamamatay na yun oh, tignan mo." Kada salita niya, sinusundan niya ng nakakapangilabot na tawa. Yung mata niya habang tumatawa siya, nakakatakot tignan. Para kasing salungat yung mata niya sa bibig niya. Kahit sabihin mong wala sa tamang pag-iisip yung taong grasa na yon, nakakatakot pa ring marinig yung sabihan ka na mamamatay ka na. Maghapon tuloy, laman ng isip ko yon. Parang naririnig ko pa rin sa tenga ko yung boses niya kahit wala na siya. Ewan ko ba, basta hindi na ako mapakali. Nawala tuloy ako sa focus sa trabaho. Pinagtatawanan na ako ng mga kasamahan ko dahil si Patol daw ako. Pati ba naman daw yung taong grasa, paniniwalaan ko pa. Hindi ko inintindi yung pangangantsaw nila. Kasi talagang iba ang naging dating sa akin nung sinabi ng baliw na yon. Takot na nga ako sa kanya. Nagsabi pa siya ng nakakatakot na salita. Hanggang uwian, Sir Neb, inisip ko pa rin yon. Yung bahay namin walking distance lang mula sa trabaho, kaya naglalakad lang ako pa uwi. Patawid na ako sa kalsada nang biglang may tumulak sa akin. Muntik na kasi akong mahagip ng humaharurot na SUV. Laking pasasalamat ko sa lalaking nagtulak sa akin. Mag-ingat daw ako. Ang lakas ng kaba ko nun. Nagpasalamat uli ako sa kanya. Tapos tinuloy ko na yung paglalakad kahit nangangatog yung mga tuhod ko sa pagkabigla. Pero akalain mong nasa gilid na ako ng kalsada ay nabangga naman ako ng motor. Lasing yung driver kaya ayun, nasalpok ako. Noong time na yon, naisip ko yung sinabi nung taong grasa. Mamamatay na nga yata talaga ako. Mamamatay na ako sa nerbiyos. Dahil nung nabangga ako ng motor at napahandusay sa kalye, ay nakita ko sa nanlalabo kong paningin yung taong grasa. Nandoon siya at pinagtatawanan ako. Mukha siyang demonyo sa paningin ko. Dinala ako sa ospital, Sir Neb. Mabuti na lang at hindi gaanong napinsala yung binti ko nung mahagip ako ng motor. Pero kinailangan pa rin ma-confine ako sa ospital ng ilang araw. Tinanggap na lang ni Mama yung areglo kaysa magkaso kasi ayaw ni Mama ng ganoong klase ng abala. Yung taong grasa, hindi ko na ulit nakita. Pero parang may kakaiba talaga sa kanya. Pero nagpapasalamat pa rin ako. Dahil hanggang ngayon naman ay buhay pa ako at hindi nagkatotoo yung sinabi niya. Magandang araw po mga kapasta. Hello po Sir Neb. Sana po ay mabasa mo itong kwento ko. Tawagin mo na lang po ako sa nickname ko na Dodong. Dati po akong crew sa mini-stop dito sa lugar namin. May isang kakatwang pangyayari na naranasan naming magkakasama sa trabaho. Yun ay dahil sa kasamahan din naming si Leslie. Unang araw pa lang ni Leslie sa trabaho ay kinaiinisan na siya ng dalawa pa naming kasama. Paano akala mo raw kung sino umasta? Alam na agad lahat na akala mo ay nauna pa siya sa amin dun. Okay lang naman sana na magmarunong kung talagang marunong. E kaso palpak din naman sa trabaho. Laging short sa kaha. Bukod doon, sabi ng kasama naming si Sonia, baka raw type ako ni Leslie kaya ganoon ang ugali sa kanila lalo na sa kanya na close sa akin. Siyempre hinala lang yun, kaya binaliwala ko lang. Pero kahit ganoon, hindi ako nagpakita ng hindi maganda kay Leslie. Ako nga lang yata yung maayos ang pakikitungo sa kanya sa mga kasama namin. Ako kasi yung tao na hindi agad nang huhusga. Baka naman kasi may pinagdaraanan lang o pinanggagalingan yung ganoong ugali niya. Kaya ang ginawa ko ay kinausap ko siya sa bakanteng oras namin at inalam ang background niya. Masyadong matipid magkwento si Leslie. Ang tanging nalaman ko lang sa kanya ay laki siya sa lola niya sa probinsya dahil yung nanay at tatay niya ay pareho ng may pamilya sa iba. Dahil hindi kasundo ni Leslie yung mga kasama namin, lalo na si Sonia, isang beses nagkaroon sila ng parinigan hanggang sa muntik ng magkasabunatan. Dahil lang yon sa hindi raw tamang pag-assist ni Leslie sa isang customer. Mabuti na lang Sir Neb at naawat ko sila agad. Kung hindi ay baka pareho silang nawala ng trabaho ni Sonia. Ilang beses pa silang nagkaroon ng iringan. Hanggang sa isang araw ay sinabi sa akin ni Leslie na huling araw na niya sa trabaho. Kailangan daw niyang umuwi sa probinsya. Bago siya umalis ay isa-isa niyang nilapitan yung mga kasama namin at isa-isa ring tinapik sa balikat, sabay sabing sorry sa lahat. Bukod doon ay wala na siyang ibang sinabi. Si Sonia ay walang reaksyon. Siguro kasi yun naman talaga ang gusto niyang mangyari, yung mawala si Leslie sa trabaho. Nung makaalis na si Leslie, napasigaw si Sonia. Kasi pagbukas niya sa bag niya ay may kandilang itim sa loob. Ganoon din yung ibang kasama namin. Lahat sila may tig-iisang kandilang itim sa mga bag nila, maliban sa akin. Pero syempre, hindi ako kundi iisang tao lang ang pinaghihinalaan nilang naglagay noon. Naalala ko tinapik sila ni Leslie isa-isa sa balikat. Tapos ay nag-iwan ng kandilang itim sa mga bag nila. Hindi kaya yun ang tinatawag na tapik? Kapag natapik ka raw ng taong may kaalaman sa kapangyarihang itim o sa pangkukulam, ay magagawa ka nitong kulamin kahit wala siyang anumang bagay na nakuha sa'yo. Dahil doon ay natakot sila Sonia. Tama ang naging hinala ko, Sir Neb. Dahil kinabukasan lang ay pare-pareho silang hindi nakapasok sa iisang dahilan. Sumasakit daw ng matindi ang mga tiyan nila. Nagpatingin na sa doktor at albularyo. Pero matindi yata ang ginawa sa kanila ni Leslie. Pero si Leslie parang bulang naglaho. Hindi na namin siya mahanap. Ang nakakaawa ay si Sonia. Yung dalawa kasi sa kasama namin nagpa-albularyo, kaya naagapan kahit papano. Pero si Sonia, hindi naniniwala ang pamilya niya sa mga ganoon. Kaya nanatiling nakakonfine si Sonia sa ospital. Hanggang hindi nagtagal ay binawian ito ng buhay sa hindi malamang dahilan ng bigla ang paglobo ng tiyan. Minsan talaga, Sir Neb, mahirap makipag-away sa taong hindi pa natin lubos na kilala, dahil hindi natin alam kung ano ang kaya nilang gawin. Sir Neb, ako po si Lani, empleyado sa store na itago natin sa pangalang AM. Magandang umaga po sa iyo at sa lahat ng nakikinig ngayon. May kababalaghan po na naranasan ako mula noong mapulot ko ang isang bagay na naiwan ng customer namin sa store. Ganito po kasi ang nangyari, Sir Neb. Busy kaming lahat nung gabing yon dahil maraming customers ang pumasok sa store. Nung isa-isa nang nangawala yung mga customer, ay napansin ko ang isang aklat na itim dun sa may gilid ng counter. Tinanong ko yung kasama ko kung kanino yon. Hindi sa kanila, baka raw naiwan ng customer. Inilagay ko na lang sa loob ng counter at sa isip ko, tsak na babalikan yon, baka nalimutan lang. Pero lumipas na ang mga araw at linggo ay walang bumalik para mag-claim ng itim na libro. Nung mabakante ako sa oras, naisip ko yung buklatin. Mukhang tungkol yon sa kapangyarihang itim. Kasi parang tulad yon sa mga napapanood ko. Iba yung language na nakasulat, pero parang Latin na hindi ko naman maintindihan. Tapos may mga drawing din na puro kakaiba. Parang naging interesado ako, Sir Neb, kaya inuwi ko na lang. Pero kung meron namang pupunta roon, isusoli ko naman. Inuwi ko lang dahil wala namang nagmamay-ari. Binalaan ako ng mga kasama ko, kasi parang para sa kanila, nakakatakot yung libro na yon. Kaya mas mabuti raw kung itapon ko na lang yon, o kaya ay sunugin. Umuulang lang ako pero hindi ko sinunod yung sinabi nila. Nung maiuwi ko na yung itim na libro na yon sa bahay namin, doon na nagsimulang makaramdam ako ng hindi maganda, Sir Neb. Una ay sumakit muna yung ulo ko ng sobrang tindi. Dinodoble ko na yung pag-inom ng gamot para sa sakit ng ulo, pero walang epekto. Hindi naman ganoon sumakit ang ulo ko kapag nagkakaroon ako. Ibang klase. Parang may pagkirot na akala mo ay may gumagapang sa ulo ko. Tapos sumunod na nanakit ay yung kalamnan ko. Yung pakiramdam na kumukulo sa loob. Mainit na mahapdi. Hindi ko na matiis. Nagpadala na ako sa nanay ko sa doktor. Niresetahan ako ng gamot kahit hindi naman sigurado kung anong problema sa akin. Ilang araw at gabi na ganoon ang pakiramdam ko. Sa halip na mabawasan ay lalo pang tumitindi. Hindi na nga ako halos makatulog. Nagpasundo na ng albularyo ang nanay ko dahil ni hindi ko na makuhang bumangon sa sobrang bigat ng pakiramdam. Nung dumating yung albularyo at makita ang itsura ko, napailing siya. Parang may ideya na siya kung anong nangyayari sa akin. Nakita niya yung librong itim sa ibabaw ng mesa ko. Tinanong niya kung saan ko yun nakuha. Sinabi ko sa trabaho, may nakaiwang customer ka ko. Walang pagdadalawang isip na kinuha yon ng albularyo at sinunog sa likod ng bahay namin. Sa uulitin daw ay huwag akong dampot ng dampot ng mga ganoong bagay na may kinalaman sa kapangyarihang itim. Marami raw hindi naiintindihan ng tao tungkol sa mga ganoong bagay. Kaya mas mabuti na iwasan na lang. Sir Neb, mula nang masunog yung libro na yon, ay parang himala na gumaan ulit yung pakiramdam ko. Doon na ako natuto. Hindi na ako basta nag-uuwi ng mga bagay na naiiwan sa store namin. Dahil baka maulit na naman yon, at hindi na ako magawang iligtas.